Σπέλος αυτού εις γενεά και γενεάν της φόβου μέλης αυτών. Ιδιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφήν. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Είσαι κράτος ευραχείων η αυτοδιές κόλπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτούν. Ιδιωτέρα των χερουβήν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείων. Την αδιαφόρος θεολόγο τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Αντελάβει το Ισραήλ αυτού μνηστήν ελέον, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρμα αυτού.